Radio Muslim Yogyakarta, Murnikan Akidah, Mendebarkan Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin alladhi anzalas sakinata ala qulubil mu'minin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mengaken Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun monggo kita tansah ndelik muji lan syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala sehingga wonten ing kesempatan punika kula panjenengan sami tansah kaparingan nikmat sehat, nikmat kecekapan, nikmat iman lan ugi nikmat Islam ingkang tasih wonten ing sanubari kula panjenengan sami. Salawat lan ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa ndeleki sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos sak mangke dinten kiamat. Bapak ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mlayakaken Allah Subhanahu wa taala, kita lajengaken kita kaji tafsir ayat-ayat ingkang dipun awali ya ayyuhalladzina amanu, lan sak menika kita ngancik wonten ing urutan ayat kaping sekawan dosa sekawan saking ayat-ayat ingkang dipun awali ya ayyuhalladzina amanu, lan menika kasebat wonten ing surah Al-Anfal ayat kaping gangsal welas ngantos dumugi 16. Allah taala paring firman wonten ing mriki, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhum al-adbara fala tuwalluhumul adbara وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِكِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Allah Ta'ala ngendika wonten ing mriki, ya ayyuhalladzina amanu, hi wong kang bodho iman, idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar, menawa sira kabeh ketemu karo wong-wong kang kafir ana ing keadaan zahfan, wong kafir kuwi nyerang sira kabeh, fala tuwalluhumul adbar, sira aja padha mlengos mlayu nyang mburi. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu, sing sapa wonge ana ing dina kuwi mau mlingos mlayu menyang buri, illa mutaharrifan liqitalin au mutahayyizan ila fi'atin, kejaba mlayune kuwi mau mergo mutaharrifan liqitalin, mergo supayane iso nyerang marang wong kafir kuwi, utawa mutahayyizan ila fi'atin, utawa ini supaya gabung karo pasukane kaum muslimin, faqad ba'a bighadabim minallah, temen dhewekne wis teko mara kanti murkani Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'wahu jahannamu wa bi'sal masir, lan papan panggonane wong kuwi mau ana ing neraka, lan wa bi'sal masir, neraka kuwi saala-alane papan kanggo bali. Bapak ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mengaken Allah Subhanahu wa taala, i'lam ayyuhal qari al-karim, annal mu'mina kama arafta hayyun bi imanihi qawiyun bi wilayati rabbih lahu lidha nadallahu tabaraka wa ta'ala ibadahul mu'minina qailan idza laqitumul ladzina kafaru zahfan. Kita mangertosi Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala menawi tiyang mukmin menika hayyun bi imanihi. Tiyang mukmin menika tiyang ingkang gesang kanthi keimananipun. Qawiyun bi wilayati rabbih. Lan tiyang mukmin menika tiyang ingkang kuat kanthi perwalianipun Allah Subhanahu wa taala dumateng dhewekne. Pramila Allah Subhanahu wa taala nimbali tiang-tiang mukmin, hamba-hambanipun tiang-tiang mukmin. Wonten ing mriki Allah taala timbali idza laqitumul ladzina kafaru zahfan. Menawa sira ketemu karo wong-wong kang kafir kang zahfan nyerang. Ai zahifina ilaihim lituqatiluhum fi sabilillah. Nggih menika nggih tiang-tiang kafir menika nyerang tiang mukmin. Falatuwalluhumul adbar. Allah taala wonten ing mriki lajeng dawuhi falatuwalluhumul adbar. Mula sira aja padha mlingos mlayu menyang mburi. Maknanipun napa haribina? Nggih menika mlayu kabur. Mlayunipun menika mlayu teng mburi. Menika nandhakaken menawi nggih tiyang wau ajrih. Wa hadza aibun kabir. Lan menika aib ingkang ageng sanget. Aib ingkang ageng sanget. Layam bagi lil mukmini walillahi azza wa jalla ayat tasifa biha. Pramila mboten kepareng kangge tiyang mukmin kok nggadahi sifat kados mengaten. Nggih menika mlayu nalikanipun kepanggih kali musuh wonten ing medan perang. Wan nahyuhuna litahrim. Lan larangan wonten ing mriki falatuwalluhumul adbar. Sira cobodo melingos melayu menyang buri. Larangan wonten ing mriki aidahipun pengharaman. Ateges menawi ditindakake menika sunggalipun perkawis ingkang dipun hukumi haram. Liyurabbi Allahu awliya'ahu 'alal iqdami wasyaja'ati hatta la yad'afu an qital musyrikin. Menika supados Allah Subhanahu wa taala didik dumateng wali-walinipun tiang-tiang mukmin gadai sifat ingkang kendel lan boten lemah nalikanipun perang kalian tiang musyrik, tiang kafir. Lan ugi wali makan al-firaru minal adu lahu atharun sayyiatun la siyama indal muwajahati wazahfi. Awit ugi melayu kabur nalikanipun perang kepanggih kalih musuh menika nggadahi pengaruh ingkang Allah sangat. Pengaruhipun boten sae. Langkung-langkung nalikanipun sampun adep-adepan. Nah, menika nggadahi pengaruh. Termasuk ugi nggih saged dadosaken pengaruh kangge sederek-sederek muslim sanesipun utawi pasukan muslim ingkang sareng wonten ing mriku. Nah, wa min tilkal athari sayyiati intisaru aduwil kafiri alal mu'minina. Nah kalebet napa pengaruhipun nalikanipun tiang mukmin, pasukan tiang mukmin menika sampun adep-adepan kali pasukanipun tiang kafir wonten ing medan perang. saking tiang mukmin saking pasukanipun menika melayu melengos bali teng buri. Nah kalebet pengaruhipun nggih mengke musuh menika dados saya langkung kuat lan ugi nggih saged gampil anggenipun ngalahaken tiang mukmin. Lajeng ugi isabatul mukminin al muqatilina bil juruhi wal qatli. Lajeng ugi saya kathah kurban saking tiang mukmin awit nggih wonten pasukan ingkang melengos. Kathah kurban saking tiang mukmin nggih menika kurban luka utawi sido. Awit napa pasukanipun kurang wonten ingkang melengos. Nah Bapak Ibu, para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ingkang kados mekaten punika Allah taala ngendikake nggih menawi menika sunggalipun tumindak kalebet dosa ageng. Pramila Allah taala ngendika faqad ba'a bi ghadabim minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Tiang ingkang melayu, tiang ingkang melingos nalikanipun wonten peperangan. Nalikanipun kepanggih kalih musuh ingin menika wonten ing medan perang. Tiang menika dipun ngetikake dhewekne nggih sampun wangsul menika kanthi murkanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan papan panggenanipun nggih menika wonten ing jahanam, wonten ing neraka lan menika papan saolo-olonipun papan kangge wangsul. Wa fil hadits sahihi lan wonten ing hadis ingkang sahih menawi melengos nalikanipun dinten peperangan dinten ingkang wonten ing mriku tiyang mukmin kepanggih kali tiyang kafir. Kok wonten tiyang mukmin ingkang melengos? Nah, melengosipun menika wau kalebet dosa ageng. Kados ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat. Dohono pitung perkara kang binasaake. Lajeng wonten sahabat ingkang tangklet, ya Rasulullah wa mahiya. Duh Rasulullah, napa pitung perkawis ingkang binasaake menika? Lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikake asyirku billahi. Syirik dumateng Allah taala wassihru lan uga sihir. Wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq. Lan mateni jiwa ingkang dipun haramaken dening Allah Subhanahu wa taala. Wa aklul riba lan uki dahar riba. Wa aklu malil yatim lan uki dahar bondonipun mendet bondonipun bocah yatim. Wa tawalli yaumaz zahfi melingos nalikanipun dinten peperangan. Inggih menika dinten nalikanipun pasukan mukmin kalih kafir menika kepanggil lajeng dhewekne melingos melayu memburi. Wa qadhul muhsanatil ghafilatil mu'minat lan ugi nuduh tiang setri ingkang jagi kehormatanipun menika tumindak zina. Pramila wonten ing mriki kalebet ingkang dipun sebataken inggih menika melengos nalikanipun dinten peperangan. Nah, melengos wonten ing dinten peperangan menika dipun sebataken nggih wonten ing urutan kaping 6 wonten ing mriki dipun urutaken wonten ing urutan kaping 6 lan menika dipun sandingaken kalian dosa syirik sihir mateni jiwa ingkang dipun haramaken lan ugi mangan riba lan ugi mangan bondone bocah yatim lan ugi dipun sandingaken nuduh tiang setri ingkang jagi kehormatanipun menika tumindak zina. Nah menika nandhakaken nggih menawi nggih tumindak kados mekaten menika kalebet dosa ageng. Dan Allah Ta'ala ngendika wa man yuwallihim yawma idzin duburahu, sing sapa wonge ana ing dina kuwi wau mlengos mlayu menyang mburi. Maknanipun man yu'ti duburahu al-adwa faran hariban. Sok sinten tiyangi ingkang nggih ngadepaken duburipun menika teng musuh, ateges kan bali nggih. Mergo faran hariban dhewekne mlayu. Yaumaz Zahfi wonten ing dinten nalikanipun pasukanipun tiyang mukmin kali pasukanipun tiyang kafir menika kepanggih. Inggih menika Saatul Muwajahah, dinten nalikanipun kepanggih antaranipun pasukan tiyang mukmin lan ugi pasukan tiyang kafir. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu. Sok sinten tiyangi ingkang wonten ing mriku dinten punika niku mlengos mlayu teng mburi. Ananging wonten pengecualianipun, dipun sebataken wonten ing kalih keadaan. Illa mutaharifan likitalin. Keadaan ingkang kaping pisanipun inggih menika mutaharifan likitalin. Inggih menika kejabi kanthi tujuan nyelang malih. Inggih menika wonten ing mriki dipun sebataken al-halah al-ula ayyafiral mu'minu baina yaday muqatilihi al-kafir makidatan lahu hatta idza jara wara'ahu aduwuhu wa ba'du an sufufi ikhwanihi kara alaihi al-mu'minu wa qatalahu. Nah menika keadaan ingkang kaping pisanipun. Napa menika dhewekne mlayu saking medan perang wau ananging tujuanipun menika kangge nyelang malih. Contohnipun ayyafil al-mu'minu baina yadayil muqatilihi. Tiang mukmin menika mlayu wau nggih wonten ngajenganipun musuhipun ananging menika makidatan lahu. Nggih menika hilah nggih. Menika tipu daya kemawon. Ngantos nalikanipun musuh wau nututi nggih. Lajeng napa? Nggih, lajeng gentos menika dipun serang. Nah, lajeng keadaan ingkang ngangka kali inggih menika au mutahayyizan ila fi'atin. Utawi mayu merga ngumpul malih kali pasukanipun. Nah, wonten kondisi ingkang nomor kali menika tiang wau yara annahu minal maslahatil jihadiyati ayyan haza ila jama'atin minal mu'minin tuqatilu fayuqatilu ma'aha liyukawiyaha wa yakwa huwa biha. Tiang wau anggenipun mlayu, anggenipun melingos saking medan perang wau, tujuanipun wangsul malih teng kelompokipun nggih menika pasukan kaum muslimin. Awit piyambakipun pirsa menawi menika kalebet sunggalipun maslahah jihadiyah. Wonten maslahatipun dhewekne ngempal malih, wangsul malih kalian pasukan tiang mukmin lajeng perang malih sareng kalian pasukan menika wau. Tujuanipun napa? Liyukawiyaha. Supados nguwataken. Nggih. Nguwataken pasukan menika wau, nggih, lan pasukan wau kanthi wontenipun dhewekne menika saya tambah kuat. Pramila hadhihi suratun min surataini jaza fihi malil mujahidi ayyan haza min wajhil adui. Menika kalih keadaan, kalih gambaran ingkang mujahid, tiang ingkang perang, menika kepareng dhewekne melingos saking medan perang, saking barisan peperangan, melingos menika melayu, tengburi. Ingkang nggih kali keadaan menika wau sepisan nggih menika merga supados hilah, menika supados dhewekne saged nyerang malih, lan nomor kalih menika supados wangsul gabung wonten keadaan wonten pasukanipun tiyang mukmin. Nah, Bapak Ibu, para pamirsa ingkang mugi tansah pun mayakan Allah Subhanahu wa taala. Amma idza lam yakun firaruhu lil halataini al-ula wa hiya at-taharruf lil qital wa thaniyah al-inhiyaz ila fi'atin mu'minatin. Wontini nalikanipun anggenipun melayu, anggenipun melengos saking barisan perang wau, mboten mergo kalih keadaan punika. Mboten mergo hilah, mboten mergo tujuanipun ajeng nyerang malih, utawi mboten mergo tujuanipun menika ajeng gabung kalih pasukanipun. Pramila, nggih, fa inna sahibal firari qadilta kabakabiratan id lam yatub minha dakhalan naro wal iyadu billah. Pramila tiyang ingkang nindakke kados mengaten, dheweke sampun nindakke dosa ageng. Menawi mboten tobat, menika bakalan mlebet wonten ing neraka. Wal iyadu billah. Lan menika kados dipun ngendikake wonten ing keterangan ayat menika ugi. Faqad ba'a bi ghadabim minallah. Temen tiyang wau sampun wangsul kanthi murkanipun Allah Subhanahu wa taala. Maknanipun raja'a minal ma'rakati maghduban 'alaihi minallah. Dheweke wangsul saking medan perang, keadaanipun dipun murkai dening Allah Subhanahu wa taala. Lan Allah ngendikake kanthi tegas inggih menika wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Papan panggenanipun inggih menika jahanam. Lan jahanam menika saolo-olonipun papan kangge bali. Nah, inna ba'dhas salafi qalu hadzal firaru almutawa'adu 'alaihi kana khasan bi ghazwati badrin. Sebagian ulama salaf inggih menika ulama generasi zaman rumiyin ingkang salih, menika ngendikake menawi ayat menika, ancaman menika khusus hanamung kangge tiang-tiang ingkang nderek wonten ing perang Badar. Pramila wonten perang sanesipun mboten kalebet. Ananging khalafal jumhur, nggih, mayoritas ulama, kata-kataipun para ulama ngendikake mboten kados mekaten. Wa qalu al-ayatu 'amatun wa in nazalat fi ghazwati badrin. Ayat menika sifatipun umum. Hamba ayat menika mandhap nalikanipun kedadosan perang Badar. Lan dalil saking keumuman ayat menika inggih menika hadis ingkang dipun riwayataken dening Imam Bukhari. Allah ditaqaddama wa huwal haqqu was-shawab. Ingkang sampun kewaos wau lan menika ingkang leres. Pendapatipun jumhur utawi mayoritas ulama menika pendapat ingkang leres. Terus ayat menika mboten namung gegandengan utawi ayat menika mboten namung wonten kaitanipun kalian perang Badar. Ananging ugi perang sanesipun umum antaranipun perangipun tiang mukmin kalian tiang kafir wonten ing medan perang jihad fi sabilillah. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mengaken Allah Subhanahu wa taala. Pramila faedah saking ayat ingkang kita waos, kita kaji wonten ing pepanggihan punika, menawi kaping pisanipun Allah Subhanahu wa taala menika nimbali tiang-tiang mukmin, khusus anamung tiang-tiang mukmin menika awit nggih namung tiang mukmin ingkang purun nindakke, purun mileng, purun ngamalke napa ingkang dados dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Lan ayat menika ingkang dipun timbali hanamung tiang-tiang mukmin. Lajeng nomor kali haramipun tiang nalikanipun kondisi perang jihad fisabilillah antaranipun tiang mukmin kalih tiang kafir menika keadaanipun sampun adep-adepan haram nalikanipun keadaan menika tiang mukmin menika melayu. Wonten kondisi napa kemawon? Kejabi kalih kondisi tujuanipun menika nyerang malih utawi kondisi ingkang selajengipun menika merga ngumpul malih kalian pasukan kaum mukminin. Lajeng Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun menyekan Allah Subhanahu wa taala ancaman kangge tiyang ingkang nindakake kados mekaten menika ancamanipun abot saking Allah Subhanahu wa taala. Sepisan menika pikantuk murkanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan murkanipun Allah Subhanahu wa taala menika murkanipun zat ingkang nguasai alam saisine punika. Pramila menawi tiyang kok dipun ngendikake dipun murkai dening Allah Subhanahu wa taala, menika kita bayangaken ingkang murkai menika zat ingkang nguasai langit lan bumi, zat ingkang nyiptakaken sedaya menungsa. Sedaya makhluk wonten ing langit lan bumi menika Allah Subhanahu wa taala. Menawi ingkang murka Allah Subhanahu wa taala menika sunggalipun perkawis ingkang gegirisi sanget kangginipun tiang ingkang gadahi akal. Nah, murkanipun Allah Subhanahu wa taala benten kalian nesunipun murkanipun menungsa utawi raja utawi pimpinan sanesipun. Murkanipun Allah Subhanahu wa taala menika murkanipun zat ingkang nyiptakaken sedaya alam semesta punika. Pramila nggih nalikanipun dipun murkai dening Allah Subhanahu wa taala tiyang menika sampun pikantuk setunggalipun bebendu nggih setunggalipun nggih keburukan ingkang ageng. Lajeng ancaman sanesipun nggih menika wa ma'wahu jahannam. Papan panggenanipun inggih menika wonten ing neraka jahanam. Papan panggenanipun menika wonten ing neraka jahanam. Lan wonten ing neraka jahanam menika nggih kena pokok dipun wasani jahanam libu di qariha. Awit saking tebihipun jeronipun dasaripun. Awit saking tebihipun nggih dasaripun pramila dipun wasani jahanam nggih kados pundi gambaranipun dipun ngendikake wonten ing setunggalipun hadis nggih menawi wonten tiyang menika nyeblungke nggih wonten ing neraka pramila ngantos dumugi dasaripun menika wekdalipun ngantos 70 taun niku tiyang nyemplungke wonten ing neraka. Menika awit saking jeru sanget nggih. Pramila menika dipun wastani jahanam. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun menyekan Allah Subhanahu wa taala. Lan Allah taala ngendikake nggih menawi jahanam menika saolah-olahipun papan kangge wangsul. Nggih menika wangsulipun menungsa. Kedah kita mangertosi menawi kula panjenengan sami sak mangke danten bakalan wangsul dumateng Allah Subhanahu wa taala. Danten bakalan wangsul dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lan wangsulipun kula panjenengan sami dumateng Allah Subhanahu wa taala menika wonten papan wangsul ingkang sekeca, wonten papan wangsul ingkang mboten sekeca utawi malah justru wonten ing mriku kathah azab ingkang nunggu kula panjenengan sami nggih menika wonten ing neraka. Nah, neraka menika papan panggenan papan wangsul ingkang saolah-olahipun papan wangsul awit saking azab ingkang kathah dipun siapaken Allah Subhanahu wa taala wonten ing mriku kangge tiang-tiang ingkang durhaka dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun menyekan Allah Subhanahu wa taala pramila monggo kita jagi kula jiwa kula panjenengan sami lan keluarga kula panjenengan sami menika saking adab neraka lan menika kanthi kula panjenengan sami saya nyinau nggih ngatah-ngatahaken nyinau